Polski. Wypadek na Warmii i Mazurach. 6 osób jest rannych, w tym 3 dzieci. Na Węgrzech bez niespodzianki wybory wygrała partia Viktora Orbana. Pełniący obowiązki prezydenta Ukrainy nie jedzie na Litwę po zamieszkach na wschodzie kraju. Zwołał naradę z szefami służb bezpieczeństwa. A na początek serwisu informacja z województwa warmińsko-mazurskiego. W Drygałach zderzyły się 2 samochody. Nie ma problemów z przejazdem, ale aż 6 osób zostało rannych, w tym 3 dzieci. Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną wypadku. Na razie jest tam pogodnie z niewielkimi tylko zachmurzeniami, ale od razu ostrzegamy, w nocy pogoda w tym rejonie się pogorszy. Synoptycy zapowiadają zamglenia, a miejscami mgły ograniczające widoczność do zaledwie 200 metrów. Nad ranem na zachodzie regionu dodatkowo jeszcze będzie padał deszcz. Viktor Orban nadal będzie rządził Węgrami. Jego konserwatywna partia Fidesz według pierwszych wyborczych sondaży zdobyła 48% głosów w wyborach, lewicowa koalicja 27%, a skrajnie prawicowy Jobbik 18%. Wynik partii Orbana nie jest niespodzianką. Publicysta Do Rzeczy i znawca Węgier Grzegorz Górny ocenia, że Węgrzy nadal wierzą w skuteczność premiera. Orban mówi, że tak naprawdę to ta druga kadencja to będzie zbieranie owoców tych decyzji, które podjęto podczas pierwszej kadencji. Dlatego on mówił, że dajcie mi czas, żebyśmy mogli poczekać na owoce tych moich rządów. I widać, że chyba obywatele chcą go obdarzyć takim kredytem zaufania. Ale ta druga kadencja będzie dla Orbana bardzo wymagająca, dodaje były ambasador Polski na Węgrzech Grzegorz Łupczyk. Myślę, że będzie o tyle trudniejsza, że już teraz nie będzie mógł powiedzieć, że 4 lata to był krótki okres na rozwiązanie pewnych problemów. A sytuacja generalnie akurat w Europie, na świecie, no nie jest najlepsza. Przypomnijmy jeszcze, że 4 lata temu Fidesz uzyskał w wyborach prawie 59% głosów. Pełniący obowiązki prezydenta Ukrainy Aleksandr Turczynow zrezygnował z wyjazdu na Litwę. Jak tłumaczy to, z powodu sytuacji na wschodzie kraju, gdzie dziś grupy prorosyjskich separatystów wdarły się do budynków publicznych. W Doniecku do siedziby lokalnej administracji. Napastnicy ściągnęli flagę Ukrainy i wywiesili flagę rosyjską oraz transparent z napisem Republika Doniecka. Wydali też rezolucję, w której domagają się zwołania nadzwyczajnej Rady Obwodowej Doniecka i podjęcia przez nią decyzji o przeprowadzeniu referendum w sprawie przyłączenia tego regionu do Rosji. W Ługańsku tłum wyważył drzwi i wybijał cegłami okna na pierwszym piętrze siedziby służby bezpieczeństwa. Przed budynkiem eksplodowały granaty dymne. Kilka różnych wieców odbyło się też w Charkowie, gdzie wybuchła bijatyka między prorosyjskimi manifestantami i, jak się przypuszcza, działaczami prawego sektora. Aleksandr Turczynow miał jutro się spotkać w Wilnie z przewodniczącymi parlamentów państw wschodzących w skład Unii Europejskiej. Zamiast tego w trybie pilnym zwołał spotkanie z szefami służb bezpieczeństwa. Dziś to już za późno, ale gdyby się Państwo wybierali do Szczecina, to podpowiadamy, warto wejść na wieżę widokową w Muzeum Narodowym. Wystarczy trochę kondycji, by wspiąć się po 230 schodach, a widok stamtąd to nie tylko lekcja architektury, ale też kontakt z przyrodą, zapewnia Daniel Źródlewski z muzeum. Widać, że to jest miasto zielone, bo widzimy wzgórza warszawskie, widzimy Puszczę Bukową, widzimy wreszcie wzgórza już po niemieckiej stronie z wiatrakami. Widok ponadgraniczny, transgraniczny i widzimy przede wszystkim rozlewiska Odry i jezioro Dąbie. Niektórzy, którzy są tutaj pierwszy raz, to myślą, że to morze. A niektórym, jeśli mamy dobry humor, to wcale tego nie dementujemy. Dodajmy jeszcze, że punkt widokowy znajduje się w gmachu liczącym 101 lat, gdzie znajduje się jedna z największych w Polsce kolekcji zabytków kultur pozaeuropejskich. To był serwis Trójki. Wiadomości sportowe ostatnie dziś przygotowała i przedstawi Monika Sułkowska. Nasi tenisiści marzenia o awansie do grupy światowej Pucharu Davisa muszą na razie odłożyć na półkę. Chorwaci pokonali naszą reprezentację 3-1 i to oni zagrają w barażu o elitę. Po 2 pierwszych dniach przegrywaliśmy mecz z Chorwacją 1-2. Dziś ponownie na korcie pojawił się Jerzy Janowicz i przegrał z Marinem Ciliciem w 5 setach. Janowicz spotkanie zaczął dobrze od 2 wygranych setów, w tym jednego po znakomitym powrocie w tiebreaku. Kolejne 3 partie należały jednak do przeciwnika. Janowicz po meczu był wściekły, a na konferencji po tym spotkaniu poniosły go nerwy. Jesteśmy generalnie krajem, który nie ma jakiejkolwiek perspektywy, czy to w sporcie, czy w jakimś biznesie, czy w życiu prywatnym. Trenujemy gdzieś po szopach i to nie tylko w tenisie, tylko na przykład Zbigniew Brudka musi trenować za granicą. To czemu macie takie oczekiwania wobec nas? Może sami wyjdźcie najpierw na ten kort, przepracujcie całe życie na korcie, a dopiero potem miejcie oczekiwania. No to już mnie śmieszy. Każdy ma jakieś oczekiwania, każdy jakieś, nie wiem, przeżyjcie generalnie to, co sportowcy przeżywają. Nie ma żadnej pomocy. Każdy musi orać i wyrywać w sobie, żeby coś osiągnąć. Złość Jerzego Janowicza nie zmienia faktu, że z Chorwatami przegraliśmy i to wyraźnie. Tymczasem na szczycie rozgrywek w Pucharze Davisa broniący to trofeum trenisiści Czech awansowali do półfinału, w którym zmierzą się z Francuzami. Drugą parę utworzą Włosi i Szwajcarzy. A jeśli chodzi o emocje tenisowe w Polsce, jutro startuje turniej BNP Paribas Open w Katowicach. Nie zagra w nim Paula Kania, która odpadła w eliminacjach. Agnieszka Radwańska rozstawiona w Katowicach z jedynką do rywalizacji przystąpi we wtorek. PGS Krabełchatów po tiebreaku pokonała Jastrzębski Węgiel w meczu półfinałowym plus ligi. To pierwsze starcie tych drużyn w rywalizacji do trzech zwycięstw, drugie zostanie rozegrane jutro. Przypominam, że w drugiej półfinałowej parze Zaksa Kędzierzyn-Koźle dwukrotnie pokonała na wyjeździe Asekoresowie Rzeszów i brakuje jej jednego zwycięstwa do awansu do finału. Legia Warszawa umocniła się natomiast na prowadzeniu w tabeli Ekstraklasy. Dziś u siebie w meczu 29. kolejki 3-0 wygrała z Zawiszą Bydgoszcz. Wcześniej Pogoń Szczecin zremisowała 2-2 z Piastem Gliwice. W Premier League na czele tabeli Liverpool, który dziś wygrał 2-1 z West Ham. Wcześniej Arsenal przegrał 0-3 z Evertonem. Lewis Hamilton wygrał wyścig o Grand Prix Bahrainu, czyli trzecią rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Brytyjczyk o sekundę wyprzedził swojego kolegę z zespołu Mercedes Nico Rosberga. Trzeci był Perez z teamu Force India. Rosberg pozostał liderem klasyfikacji generalnej. Sebastian Ogier z Volkswagena wygrał natomiast rajd Portugalii, czyli czwartą rundę samochodowych Mistrzostw Świata. Francuz na podium wyprzedził Finna Mikko Hirvonena z ekipy M-Sport i Norwega Matsa Östberga z Citroena. Ogier prowadzi także w klasyfikacji generalnej Mistrzostw. Przypominam, że rajdu Portugalii nie ukończył Robert Kubica. W nocy najchłodniej będzie w Suwałkach, tam tylko 2 stopnie powyżej zera, 5 w Warszawie, w Szczecinie nawet 8, ale tam będzie przelotnie padać. Jutro deszcz na północy i na wschodzie kraju, w centrum i na południu powinno być słonecznie i na pewno spodoba się Państwu temperatura. W Szczecinie, Poznaniu i we Wrocławiu nawet 20 stopni, w Łodzi i Bydgoszczy 19, w Warszawie i Katowicach 18, Gdańsku i Rzeszowie 16, w Lublinie i w Suwałkach po 15. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ogrzewanie stanowi aż 70% kosztów utrzymania nieruchomości. Porozmawiajmy z ekspertem. Prawidłowo dobrany styropian może obniżyć koszty ogrzewania nawet o 50%. Kupując go, warto zwracać uwagę na jego ciężar. Im wyższa waga styropianu, tym lepsza izolacja i większa oszczędność. Jakość musi ważyć. Więcej dowiedzą się Państwo na www.gwarantowanystyropian.pl. BNP Paribas Katowice Open od 7 do 13 kwietnia w katowickim Spodku. Zagrają cztery zawodniczki z czołowej dwudziestki WTA. Agnieszka Radwańska, Roberta Vinci, Carla Suarez Navarro oraz Kirsten Flipkens. Patronem medialnym BNP Paribas Katowice Open jest Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Anna Regulska, Sylwia Hej i Michał Nogaś. Jesteśmy i zapraszamy. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Z najwyższej półki. No to zaczynamy. Pierwsze kwietniowe spotkanie z książkami. Dziś 6 nowości, jeśli wszystko się uda, bardzo ciekawych. Będziemy m.in. w Afryce Południowej za miedzą, czyli w Berlinie, w Hiszpanii, tej czasów wojny domowej, i spotkamy się z jednym z największych i najważniejszych bitników. To wszystko do 22. Wrócimy dziś do rozmowy z Gavinem Extensem wokół jego debiutanckiej powieści Wszechświat kontra Alex Woods, ale zaczniemy od spotkania z kompozytorem. Przypomnę, że działa nasz adres książki@polskieradio.pl i że działa profil z najwyższej półki na Facebooku. Jest tam nas prawie już 15 tysięcy osób. Witamy kolejnych. Na tym profilu wiele się dzieje, wiele dodatkowych informacji także na temat dzisiejszej audycji polecam. No to zacznijmy od kompozytora, jak powiedziałem. Thank you. Tak się zaczyna nokturn Andrzeja Panównika, pochodzący z 1947, a zmieniony w 1955 roku. Zacznę od wspomnienia, proszę pozwolić. Kilka lat temu świętowaliśmy Rok Polski w Wielkiej Brytanii. Często wspólnie z kolegami odwiedzałem wtedy Londyn i inne miasta na wyspach. I często w czasie tych różnych wizyt, wydarzeń i spotkań padało nazwisko Panównik. I przyznam, że wiele osób, gości z Polski, reagowało na to nazwisko tak, jakby mieli okazję usłyszeć je wtedy właśnie po raz pierwszy. I szczerze mówiąc, w zasadzie trudno było się temu dziwić, bo o Andrzeju Panówniku przez wiele lat w Polsce nie mówiono i wielu osobom ten jeden z najwybitniejszych naszych kompozytorów współczesnych był nieznany, był dla tych osób nieznany. Książka, która się ukaże w środę, a po którą sięgamy w tym wydaniu z najwyższej półki, wyjaśnia, dlaczego tak było. Książkę napisał 27 lat temu sam Andrzej Panównik, a wydał ją wówczas londyński Puls, czyli oficyna polskiej emigracji na wyspach. O autobiografii Panównika porozmawiamy z Beatą Bolesławską-Lewandowską, tłumaczką części tej książki, a dokładnie posłowia, o czym za kilka minut szerzej powiemy. To, jak książka wygląda, a jest pięknie wydana, można zobaczyć i na Facebooku z najwyższej półki, i na polskieradio.pl/trójka. Tam też do posłuchania w całości wybrzmiewający u nas nokturn. Pani Beato, to może wróćmy na początek do tego mojego wspomnienia. Właściwie to komu zawdzięczamy fakt, że przez dekady całe Andrzej Panównik był nieobecny w świadomości kolejnych pokoleń Polaków? Niestety zawdzięczamy to cenzurze, dlatego że kiedy Panównik nielegalnie opuścił Polskę w 1954 roku, natychmiast władze jego nazwisko wpisały na czarną listę cenzury, co oznaczało, że ani jego nazwiska nie można było wymieniać w publikacjach i w prasie, ani tym bardziej jego utworów nie można było ani grać na koncertach, ani nagrywać, ani puszczać w radio itd., itd. Czyli automatycznie wykasowano go po prostu z życia muzycznego w Polsce na kilkadziesiąt lat, bo dopiero w 1977 roku Związkowi Kompozytorów Polskich udało się uchylić ten zapis i wtedy stopniowo, pomalutku ta muzyka zaczęła się pojawiać. No ale jednak jest to tak duża dziura i była to tak duża wyrwa w czasie i w obecności Panównika tutaj w Polsce, że do tej pory niesłychanie trudno jest ten czas nadrobić. O tym, dlaczego Andrzej Panównik w 1954, przepraszam, roku wyjechał z Polski, powiemy o tym za chwilę. Chcę jeszcze tylko zaznaczyć, że nie opowiemy tutaj dziś oczywiście całej historii jego życia, no i całej książki, która sobie liczy blisko 500 stron. To życie obfitowało w momenty triumfu i tragedii. Jest niezwykle ciekawe i niezwykle ciekawie przez Panównika opowiedziane. On czytelnika wprowadza bardzo dokładnie w to, co przeżył. Odtwarza to, co mu się udało zapamiętać. Ja przypomnę, że tę autobiografię pisał, gdy był już dobrze po 70. U schyłku życia w zasadzie. No i pamiętajmy, opowiada jeden z najważniejszych polskich kompozytorów muzyki współczesnej. W naszej historii muzyki XX wieku jest kilka takich najważniejszych nazwisk. Jest to oczywiście Witold Lutosławski, właśnie Andrzej Panównik, rok młodszy od Lutosławskiego i pokolenie młodsze, pokolenie 33, czyli Henryk Mikołaj Górecki, Krzysztof Penderecki, rok starszy od nich Wojciech Kilar. Ta twórczość jego cała jest niesłychanie istotna i głównie dlatego, że Andrzej Panównik zdołał sobie wypracować taki swój własny, indywidualny język muzyczny, który jest bardzo charakterystyczny dla niego i bardzo trudno jest go zaklasyfikować do jakiegokolwiek nurtu znanego w muzyce współczesnej. Tym trudniej jest czasem go promować, bo on nie bardzo się klasyfikuje na przykład do festiwali muzyki nowej, a może filharmoniom na przykład wydaje się, że to jednak jest muzyka za nowa dla nich. Stąd być może też czasem problem z takim wejściem tej muzyki w szeroki obieg. Ale tym większa wartość tej muzyki, wydaje mi się, że właśnie to jest bardzo indywidualna muzyka, indywidualny język, niezależny od nurtów wszelakich i tych tradycyjnych, i tych najbardziej awangardowych XX wieku. Co teraz po kolei, jeśli państwo pozwolą. Panównik przychodzi na świat w Warszawie w 1914 roku. W jego domu muzyka jest obecna od zawsze. Matka gra, a ojciec tworzy skrzypce. Gdy Polska stanie się niepodległa, to ojciec założy szkołę, a także fabrykę. Bez powodzenia niestety zdobędzie krajowe i światowe medale. Andrzej ma starszego brata, Mirosława, który zresztą umożliwi młodszemu bratu, czyli Andrzejowi, kontakt z Polskim Radiem, bo Mirosław będzie w przyszłości inżynierem dyżurnym, naczelnym w Polskim Radiu. No a Andrzej marzy o tym, by stać się kompozytorem, ale nie zgadza się ojciec. W autobiografii Panównik pisze o tym, co działo się w jego rodzinnym domu, o kłopotach finansowych, o Polsce, która się odradzała i o zmaganiach z materią, tak to nazwijmy, bo choć zmienia szkoły, choć nie jest dobrze oceniany przez niektórych muzykologów, to jest uparty i chce zostać kompozytorem. Ale to wszystko wydarzy się niejako dookoła. Zaczyna się od rzeczy lekkich, łatwych i przyjemnych. Zaczęło się od piosenek. Trochę to wynikało z tego, że rzeczywiście ta jego droga dojścia do konserwatorium muzycznego była dość długa, dlatego że kiedy najpierw zaczął uczyć się gry na fortepianie, trema na pierwszym egzaminie tak go zjadła, że postanowiono skreślić go z listy uczniów, uznając, że nie ma talentu. Próbował zająć się czymś innym, ale cały czas muzyka do niego wracała. Zresztą, tak jak pan wspomniał, no cały czas ta muzyka była obecna w domu bardzo silnie i on od dziecka słuchał praktycznie cały czas. I rzeczywiście w którymś momencie zaczął znowu grać na fortepianie. Wtedy to był czas, kiedy już był znany Gershwin i muzyka amerykańska, jazzowa. Jemu się to bardzo podobało, więc próbował sobie właśnie tak improwizować i w którymś momencie zaczął spisywać melodie. I doszło do tego, że jedną z tych melodii zachwycił się Marian Hemar, dopisał słowa i weszła ona, znalazła się ona w jego rewii. Śpiewał ją Adolf Dymsza i było to Ach, pardon. To był rzeczywiście wielki sukces panównika, który był wtedy jeszcze nieletni i o czym wspomina w książce, no po prostu jego nie wpuszczono, mimo że był autorem muzyki, nie wpuszczono go na tą rewię, dlatego że był właśnie nieletni, więc mógł tylko usłyszeć z relacji rodziny, jak zostało to przyjęte i jak wszystkim się podobało, bo była to bardzo zabawna piosenka. To może posłuchamy? Śpiewa Adolf Dymsza. Tę piosenkę znaleźliśmy w zasobach archiwum Polskiego Radia, lata 30. XX wieku. Niewątpliwy fakt, przede wszystkim tak, dobre wychowanie, oto pierwszy akt. Człowiek tak jak ja, bardzo o to dba. Czasem niespodzianie zdarzy się popa. Ach, pardon, jo, pardon, a znaczy, że bąson. Ach, pardon, jo, pardon, cóż, wypadki są. Ach, pardon, jo, pardon, wybacz, krabio, śmiałeś mą. Ach, pardon, jo, pardon, krabia mówi bąs. I człowiek jest kocham już z natury i na wskroś. Czasem tu czy tam tak się wypsnieje mu coś. Ach, pardon, jo, pardon, cóż, wypsnęło się mną. Jolala, ach, pardon, proszę odbądą. Mala maniną, umysłowiałem ją. Była boska, miałem piekło z nią. Chwyta nóż do ryb, mlatka pijąc flip. Druga palewińska, ordynarny typ. Ach, pardon, jo, pardon, nie zmupyćko błagam ją. A pardon, jo, pardon, glumie gardzę nią. Ach, pardon, jo, pardon, wybacz hrabio toniną. O la la, ach, pardon, hrabia mówi bon. I gdy zdradziła mnie, tak jak zdradza każda z was, pomyślałem, cóż, mam nauczkę jeszcze raz. Ach, pardon, jo, pardon, żegnam panią paszlową. Jo, la, la, ach, pardon, to jest mój bonton. Panównik ma jeden cel. Komponować. Tak, no na szczęście matce udało się porozmawiać z rektorem konserwatorium ówczesnym, panem Eugeniuszem Morawskim, który zaproponował taki trochę wybieg, mianowicie, żeby panównik zdawał do klasy perkusji, dlatego że do klasy fortepianu był za stary, do klasy kompozycji nie przyjmowano właściwie bezpośrednio, a poza tym nie miał też takiej wystarczającej jeszcze w tamtym momencie wiedzy teoretycznej i rzeczywiście rozpoczął naukę w klasie perkusji. Przez cały semestr w tej klasie perkusji był, co bardzo mu się przydało, bo rzeczywiście ta perkusja w jego utworach późniejszych jest niezwykle ważna, istotna i myślę, że to, że poznał te instrumenty dość dobrze, choćby przez te pół roku, miało swoje znaczenie w dalszej twórczości. I rzeczywiście po pół roku się przeniósł do klasy kompozycji jednego z najważniejszych pedagogów warszawskich, Kazimierza Sikorskiego, który wykształcił całą rzeszę znakomitych kompozytorów. W konserwatorium spotkał się właśnie z Witoldem Lutosławskim, chociażby ze Stefanem Kisielewskim. To były te nazwiska, te osoby, które w tym czasie przedwojennym studiowały w warszawskim konserwatorium muzycznym. No i panównik nie przestaje marzyć. Nie dość, że chce studiować kompozycję, to jeszcze upiera się, że musi to robić w Wiedniu. Unika jak tylko może służby wojskowej i szczęśliwie wyjeżdża. To jest bardzo ważny moment i dość niezwykły, jeśli spojrzy się na całą sytuację studentów Akademii Muzycznej, czyli Konserwatorium Warszawskiego przedwojennego, dlatego że większość kompozytorów z tamtego czasu przedwojennego raczej wybierała Paryż i słynną Nadię Boulanger, która była wówczas takim guru kompozytorów i wszyscy jeździli do niej. Natomiast Panównik rzeczywiście wybrał Wiedeń. Trochę wynikało to z tego, że on równolegle studiował dyrygenturę i chciał po prostu kształcić się u jednego z najważniejszych w tamtym czasie dyrygentów, Felixa von Weingartnera, który właśnie uczył w Akademii Wiedeńskiej. Dlatego wybrał Wiedeń, a drugim powodem było to, że też interesowała go muzyka dodekafoniczna, która w Polsce była wtedy kompletnie nieznana, ale już wiadomo było, że jest taka nowość, jest Schönberg, jest Webern, jest Berg i oni w tym Wiedniu coś takiego zupełnie nowego, jakiś nowy język muzyczny tworzą. I to było dla niego też bardzo ważne doświadczenie, dlatego że studiując te partytury od razu stwierdził, że właściwie to nie jest jednak język, którym on chciałby się posługiwać. I postanowił rzeczywiście nigdy nie korzystać, nie kopiować czyichś metod, tylko iść własną drogą, co było niesłychanie istotne. Aczkolwiek rzeczywiście pewne jakby tendencje muzyki dodekafonicznej, czyli takiej ścisłej strukturze muzycznej, takiej rygorystycznej pod względem wyboru dźwięków i operowania nimi, można znaleźć tego typu myślenie w muzyce Panównika, więc jakieś pokrewieństwo myślenia, tak, natomiast na pewno nie podążanie za tą metodą. Muzyka dodekafoniczna. Ale studia Panównika w Wiedniu zbiegają się w czasie z ważnymi wydarzeniami w Europie. 23-latek widzi dumnego Hitlera, który wjeżdża do miasta. Hitlera, którego Austriacy witają entuzjastycznie. Był świadkiem naocznym Anschlussu Austrii i widział, co się dzieje, jak to wygląda. To między innymi spowodowało wcześniejsze ukończenie tych studiów w Wiedniu, dlatego że takim bezpośrednim następstwem zajęcia Austrii było zwolnienie Weingartnera z stanowiska profesora, a Panównik nie chciał studiować u jego następcy, który nie był żadną wielką sławą dyrygencką. Postanowił w związku z tym wrócić do Warszawy. Rzeczywiście widział i wiedział, czym to pachnie i czym to może zagrażać, dlatego jeszcze zwłaszcza później pojechał jeszcze do Paryża i do Anglii, rozmawiał z ludźmi na zachodzie, którzy, no wielu z nich radziło mu, żeby został, żeby nie wracał do Warszawy. Wrócił w czerwcu 1939 roku z tych podróży zagranicznych, głównie ze względu na rodzinę, na rodziców, na brata, nie chciał ich zostawiać i rzeczywiście był przerażony tym, że właściwie w Polsce nikt się nie przejmuje za bardzo Hitlerem. To zresztą widać nawet w zapiskach ojca Panównika Tomasza, który też w swoich rękopisach w taki bardzo butny sposób, pewnie bliski myśleniu wielu Polaków wówczas, że Niemcy nawet jeżeli wejdą, no to właściwie wystarczy chwilę, jak nasze wojsko się z nimi rozprawi. No i teraz ważna uwaga w tej opowieści. Książka pisana, przypomnę, i wydana w roku 1987 na emigracji w Wielkiej Brytanii, w Londynie, gdzie oczywiście znajdowała się siedziba polskiego rządu na uchodźstwie. A Panównik, od 1954 roku przebywający tam właśnie, tak pisze o rządzie sanacyjnym. Pułkownicy rządzący krajem w 1939 roku od czasu do czasu pobrzękiwali szabelką, demonstrując naszą niezachwianą potęgę, a ogół społeczeństwa nabierał się na te puste gesty. No tak. To może też wynikało z tego, że no, Panównik miał swoje przemyślenia na ten temat rzeczywiście, prawdopodobnie również spowodowane tym właśnie, że był wcześniej za granicą w tych latach 30. On też rzeczywiście wbrew pozorom i wbrew temu, co mogłoby się wydawać, nie był aż tak bardzo związany ze środowiskiem polonijnym. On właśnie po tym, jak znalazł się w Wielkiej Brytanii, nie dążył do tego, żeby mieć jakieś bardzo bliskie związki, już pomijając fakt, że ta Polonia wcale go aż tak też z otwartymi ramionami nie przyjęła. Raczej dość sceptycznie, no bo jednak spędził te kilka lat w komunistycznej Polsce i to w dodatku był jednym z luminarzy ówczesnego życia kulturalnego, więc tam była duża doza podejrzliwości w stosunku do niego i on zresztą też po prostu chciał komponować i po prostu wejść w ten obieg życia kompozytorskiego, brytyjskiego i międzynarodowego, dlatego z tego co wiem, to oczywiście poza pojedynczymi osobami z emigracji polskiej, z którymi miał bardzo bliskie kontakty, do których należał przede wszystkim pisarz i poeta i tłumacz profesor Jerzy Pietrkiewicz i malarz Andrzej Dzierżyński, to raczej tymi takimi utartymi ścieżkami polonijnymi nie chodził, więc myślę, że rzeczywiście pisał w tej książce to, co sam myślał i jakby nie przejmując się tym, jak to zostanie odebrane nawet w tych środowiskach polonijnych. Po prostu chciał spisać swoją historię, to jak on ją pamiętał i to jak on czuł po prostu. On zresztą nie ukrywa tam też w tej książce tego, że właściwie on przed wojną miał takie dość lewicujące jednak poglądy, że nie podobały mu się właśnie takie tendencje bardzo narodowościowe, czy jakieś przejawy antysemityzmu wyraźne jednak w niektórych środowiskach, że bardziej miał spojrzenie takie socjalistyczno-lewicujące niż to było mu bliższe przed wojną po prostu, niż takie spojrzenie właśnie narodowościowe piłsudczykowskie. Mówiąc o spojrzeniu Panównika, to patrzę w tej chwili na zdjęcie okładki książki na profilu facebookowym z najwyższej półki. niezwykle dostojny, taki przeszywający spojrzenie mężczyzna, proszę zobaczyć, Andrzej Panównik. W swojej autobiografii opisuje doświadczenia wojenne, ciężkie życie w okupowanej Warszawie, Niemców, którzy niszczą m.in. ukochane skrzypce ojca, matkę, która podupada na zdrowiu, no i brata, już mówiłem, główny inżynier Polskiego Radia, do końca dba o to, by wszystkie przemówienia Stefana Starzyńskiego zostały wyemitowane, kiedy Warszawa się broni. Potem żołnierz AK, który ginie w powstaniu w mieszkaniu, bo stara się jakoś ochronić te skrzypce ojca, a potem pochowany pod chodnikiem nieopodal domu, w którym mieszkali panównikowie. Rodzina, ci, którzy pozostają przy życiu, przenosi się do Zakopanego, a następnie do Krakowa, gdzie Andrzej zaczyna pracę z Filharmonią i zaczyna się też życie w Nowej Polsce. I panównik staje się takim ptakiem uwięzionym w złotej klatce. W pierwszej kolejności i w pierwszych latach to rzeczywiście i on, i pewnie wielu, wielu też innych osób z kultury polskiej przede wszystkim zależało na odbudowie życia muzycznego zdewastowanego przez okupanta, przede wszystkim hitlerowskiego. Właściwie te naciski polityczne i cała sytuacja tej złotej klatki zaczęła się tak naprawdę od 1948-1949 roku, czyli w momencie, kiedy został wprowadzony socrealizm i kiedy lata stalinowskie, te ścisłe, zaczęły po prostu zacieśniać tą złotą klatkę właśnie w sferze kultury. On z jednej strony miał już pozycję znakomitego kompozytora i dyrygenta, bo przez te pierwsze lata powojenne potwierdził swój talent, napisał świetne utwory, poza tym miał świetne recenzje koncertów w Polsce i za granicą, więc to było niezwykle ważne, dlatego że potwierdzało to, że jest kompozytorem numer jeden ówczesnej Polski, a z drugiej strony to spowodowało, że był tym bardziej łakomym kąskiem dla ministra Sokorskiego, ówczesnego ministra kultury i dla władz komunistycznych, PRL-owskich, które po prostu chciały wykorzystać go w pewnym sensie po prostu do legitymizowania tego nowego systemu, do pokazania tego, jak to w komunistycznej Polsce artyści mają dobrze. Z jednej strony zgadza się na pewne rzeczy, zgadza się na skomponowanie czy pieśni masowej, czy symfonii pokoju, czy na udział w jakichś komitetach mających potwierdzać, że popiera pokój, socjalizm i tak dalej, ale z drugiej strony widzi, że to wcale mu nie zapewnia większego spokoju i że wcale mu nie daje to jakby większej możliwości do komponowania i do tworzenia tego, co on sam by chciał i pisania takim językiem, jakim by chciał, bo jego utwory, mimo że i tak uproszczone znacznie w stosunku do tych utworów z lat tuż powojennych, są nadal krytykowane, nadal się zarzuca im przeróżne rzeczy. Najciekawsze jest to, że na przykład Symfonii Pokoju zarzucano, że nie jest ideologicznie czysta, ponieważ panównik w niej za bardzo modli się o pokój, a nie walczy o niego, więc te zarzuty były bardzo różnego rodzaju i on po prostu zaczyna w tym wszystkim czuć się coraz gorzej psychicznie. Jeszcze dodatkowo w 51 roku się ożenił i to też nie był dobry wybór, jak się okazało, dlatego że jego żona Irlandka, która była bardzo piękną kobietą i lubiała błyszczeć w towarzystwie, jej bardzo zależało na tym, żeby właśnie brać udział w tym życiu towarzyskim ówczesnych elit politycznych PRL-owskich, a panównik tego nie lubił i jego głównym marzeniem zawsze było mieć spokój i ciszę i móc skomponować się na komponowaniu. Cała ta sytuacja robiła się i ze strony zawodowej, politycznej dla niego bardzo skomplikowana i dodatkowo ze strony osobistej. Po 52 roku praktycznie przestał komponować. A jeszcze dodatkowym dramatem stała się śmierć córeczki w 53 roku, kilkumiesięcznej. Panównika zresztą nie było wtedy w Warszawie, bo został wysłany w delegację kulturalną do Chin z zespołem Mazowsze. Oczywiście wrócił od razu, ale przeżył to strasznie i to jakby chyba już dodatkowo pogłębiło jego depresję do tego stopnia, że w ciągu najbliższych miesięcy po prostu postanowił wyjechać z Polski, zacząć nowe życie na Zachodzie. Chociaż oczywiście doskonale zdawał sobie sprawę, że to będzie decyzja bez odwrotu i że właściwie przekreśli całą swoją pozycję zawodową i wszystko, co udało mu się osiągnąć w Polsce. Miał już przecież praktycznie 40 lat i będzie musiał wszystko zaczynać od nowa. Chociaż myślę, że zresztą on sam to podkreśla, że nie spodziewał się chyba, że będzie mu aż tak trudno później na Zachodzie tą pozycję budować od nowa. No niemniej jednak decyzję taką podjął i wyjechał. To jeszcze jedno archiwalne nagranie. Kwiecień 1954 roku. Czyli tuż przed wyjazdem z Polski. Andrzej Panównik mówi w Polskim Radiu. Pracuję obecnie i to dość intensywnie, przygotowując nową symfonię na Festiwal Muzyki Polskiej. A która to z rzędu będzie symfonia? Zasadniczo piąta, lecz że dwie zginęły w powstaniu, nosić ona będzie tytuł Trzecia Symfonia. Wiadomo nam jest, że utwory pańskie wykonywane są często za granicą, że już w 1946 roku pięć pieśni ludowych na chór sopranów i pięć instrumentów dętych wykonywano na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej w Londynie. i że na takim samym festiwalu w Amsterdamie w 1948 roku dyrygował pan swą kolysanką na 29 instrumentów smyczkowych oraz dwie harfy. Czy obecnie pracuje pan też nad utworami, które zgłosić można by na międzynarodowy festiwal? Nie zgłaszałem tych utworów, które pan wymienia na festiwal, lecz ponieważ organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej prosili mnie o zadyrygowanie moimi i innymi utworami, wyjeżdżałem tam wówczas. Zamierzam napisać poza symfonią kilka utworów kameralnych i wokalnych, a o przydatności ich zadecydują ci, którzy ich będą słuchać. W drugiej części swojej autobiografii pan Ufnik pisze o tym, jak ciężko było mu się odnaleźć na Wyspach, a do Polski, jak już mówiliśmy, nie miał powrotu. Zresztą tu wtedy szalała antypanównikowska propaganda, został uznany za zdrajcę. Pytanie zatem, czy ten wyjazd to była ucieczka, czy wyzwolenie? No to dobre pytanie. Znaczy myślę, że to było wyzwolenie, aczkolwiek on w tej Wielkiej Brytanii rzeczywiście potrzebował jeszcze dobrych prawie 10 lat, żeby psychicznie dojść do takiego momentu, że znowu będzie mógł tworzyć. Ta dewastacja psychologiczna była tak daleko idąca, że jemu naprawdę dużo czasu zajęło, zanim doszedł do siebie. A wyzwolił się na pewno od polityki, dlatego myślę też, że później unikał jakichkolwiek kontaktów, czy z Polonią, czy ze środowiskami bardziej w jakikolwiek sposób zaangażowanymi politycznie. Bo chciał rzeczywiście skoncentrować się wyłącznie na twórczości i paradoksalnie, bo oczywiście wielu osobom się wydawało, że no jeżeli wyjechał, no to będzie teraz tworzył właśnie w tym awangardowym języku muzycznym, to nie o to mu chodziło. Chodziło mu po prostu o swobodę twórczą i swobodę, wolność tworzenia tak jak chciał i taką wolność psychiczną, do której jednak, no tak jak mówię, no musiało sporo czasu upłynąć, zanim ją ostatecznie jakoś udało mu się odtworzyć. Od 1961 roku miał obywatelstwo brytyjskie, przy czym do końca życia podkreślał, że jest kompozytorem polskim i no cała właściwie jego twórczość świadczy o tym, że rzeczywiście jest kompozytorem polskim. Takim rokiem przełomowym i w twórczości i w życiu był rok 1963. Wtedy jego Sinfonia Sacra, trzecia symfonia, zdobyła nagrodę na konkursie, międzynarodowym konkursie kompozytorskim w Monako. I to myślę, że dało samemu panu Ufnikowi niezwykłą siłę, przywróciło mu poczucie wiary w to, co robi. A z drugiej strony również w listopadzie tego roku ożenił się po raz drugi. Jego małżeństwo pierwsze rozpadło się pod koniec lat 50. ostatecznie. Ożenił się z Camillą Jessel, swoją drugą żoną, dzięki której właściwie również i mógł zakorzenić się w tej Wielkiej Brytanii, bo ona stworzyła mu wspaniały dom i właśnie mógł skoncentrować się po raz pierwszy w życiu wyłącznie na komponowaniu. I to dało już bardzo szybko efekty w postaci nowych utworów, coraz większego zainteresowania jego twórczością i środowiska muzycznego w Wielkiej Brytanii, bo i Londyńska Orkiestra Symfoniczna, z którą od początku lat 70. współpracował bardzo blisko do końca życia, i wybitnych muzyków, m.in. Yehudiego Menuhina, który zamówił u niego koncert skrzypcowy. Później również przede wszystkim w latach 80. to była duża fala zainteresowania też ze Stanów Zjednoczonych i to wszystko spowodowało, że szczęście jego muzyka była i jest dość silnie obecna w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych, no i też sporo jest nagrań na szczęście, również pod dyrekcją pana Ufnika. Książkę, w której wydaniu obecnym, tym, który się ukaże w środę, znaleźć można wiele ciekawych zdjęć, tekstów i cytatów. Pan Ufnik tak kończy. Tymczasem pilne zlecenie napisania 9. symfonii sprawia, że muszę się przestawić. Muszę zatem postawić podwójną kreskę taktową zamykającą uwagi o moim życiu. To był rok 1987, ale do tego wydania autobiografii, które się ukaże, dołączone zostało posłowie, które napisała Lady Camilla Jessel pan Ufnik, a przetłumaczyła je Beata Bolesławska-Lewandowska, nasz dzisiejszy gość. To posłowie to jest opowieść o ostatnich latach życia pan Ufnika, o jesieni. Ta jesień była właśnie znaczona z jednej strony spełnieniem takim kompozytorskim i twórczym, bo rzeczywiście i właśnie te sukcesy w Stanach Zjednoczonych, przede wszystkim w Wielkiej Brytanii oczywiście też, ale ta nowa fala zainteresowania w Stanach Zjednoczonych, zwieńczona właściwie można powiedzieć w roku 90. zamówieniem od Sir Georga Scholtiego i Orkiestry Symfonicznej w Chicago, zwieńczona powstaniem 10. symfonii, która właściwie zamknęła cykl symfonii Andrzeja pan Ufnika. I co najważniejsze, również ta ostatnia dekada przyniosła jednak powrót Andrzeja pan Ufnika do Polski. Nie zapominajmy, to było niezwykle ważne dla niego wydarzenie. W Warszawska jesień 1990. To już było po okrągłym stole i po pierwszych wolnych wyborach, więc tylko z tego względu panów nie zgodził się przyjechać, dlatego że on, mimo że był zapraszany do Polski już począwszy od tej końcówki lat 70., kiedy już można było grać jego muzykę, zawsze odmawiał, bo uznawał, że on wyjechał z kraju komunistycznego i dopóki komunizm w Polsce jest, to on tam po prostu nie wróci. Zresztą nie wierzył w ogóle w to, że uda mu się doczekać takich czasów, kiedy Polska będzie wolna. Ten przyjazd był dla niego bardzo ważny i muzycznie, bo widział, że jest duże zainteresowanie jego muzyką, ale też ze względów takich emocjonalnych, zwłaszcza, że on wiedział już, że jest chory, wiedział, że zostało mu niewiele życia, jak się okazało, to był rok właściwie, rok i miesiąc. To psychologicznie miało dla niego też duże znaczenie, że właśnie mógł wrócić, mógł zobaczyć, że może znowu tutaj w Polsce coś powiedzieć i że jego muzyka tutaj będzie grana, a przy okazji spotkał się z bratanicą i poszedł na Powązki zobaczyć grób rodzinny. To wszystko miało duże znaczenie emocjonalne dla niego. No, sam ostatni rok to właściwie już jest czas odchodzenia w pewnym sensie, ale twórczego, dlatego że w tym ostatnim roku życia zdążył jeszcze napisać koncert wiolonczelowy, ważny utwór. Zdążył nagrać 9. symfonię i koncert fortepianowy z Ewą Pobłocką i z Londyńską Orkiestrą Symfoniczną i na szczęście udało mu się w otoczeniu rodziny i w spokoju dotrwać do tych ostatnich dni w październiku 91 roku, kiedy 27 października zmarł. A przyszedł na świat, przypomnijmy, we wrześniu 1914, mamy więc stulecie panufnika i także z tej okazji w środę ukazuje się jego autobiografia, nowe wydanie, niezwykle pięknie to wszystko zostało przygotowane. Przy okazji świetna lekcja historii. Beata Bolesławska-Lewandowska była pierwszym gościem z najwyższej półki dziś. Bardzo dziękuję. Dodam jeszcze, że w nadchodzącym tygodniu wdowa po kompozytorze, czyli Lady Kamila Jessel-Panufnik, będzie gościła w Polsce. A ja mam dla Państwa egzemplarze autobiografii. Czekam na listy. Proszę mnie przekonać. Książki @polskieradio.pl. To jeszcze chwila z muzyką Panufnika. Nocturne Andrzeja Panufnika na zegarze 23 minuty do 22. W Trójce słuchają Państwo audycji o książkach. Z najwyższej półki. Czas na szybki przegląd subiektywny nowości. Zaczynamy od książki, która posiada trójkowy znak jakości. Mówi Zofia Dmitrijewicz. Peter Harris, Słuszny opór, Konstruktorzy bomb, Rebelianci i legendarny proces o zdradę stanu, Wydawnictwo Czarne. Peter Harris, znany południowoafrykański aktywista i prawnik, który zajmuje się prawami człowieka, w schyłkowym okresie apartheidu reprezentował wielu więźniów politycznych, którzy często byli zagrożeni karą śmierci. Głównym ich problemem było to, że po pierwsze byli winni zwykle zarzucanych im czynów, a po drugie przyznawali się do tego z dumą. W swoim przekonaniu walczyli o wolność i o sprawiedliwość. I tak było też w przypadku czterech żołnierzy Afrykańskiego Kongresu Narodowego, którzy są bohaterami tego reportażu i którzy przez 10 miesięcy przeprowadzili szereg zamachów na policjantów, na polityków, ale także kilka zamachów bombowych, w których były również ofiary przypadkowe, ludność cywilna. Więźniowie, którzy byli przekonani, że ich los jest już i tak przesądzony, zdecydowali się przyjąć dosyć taką ryzykowną i kontrowersyjną strategię. Stwierdzili mianowicie, że działali jako żołnierze, wykonywali rozkazy Afrykańskiego Kongresu Narodowego i brali udział w wojnie sprawiedliwej przeciwko nielegalnemu rządowi mniejszościowemu. Ten rząd dopuścił się zbrodni przeciwko ludzkości, wprowadził system apartheidu, gnębił obywateli, pozbawiał ich życia. Oskarżeni w związku z tym nie uznawali jurysdykcji sądu, który był elementem tego nielegalnego według nich systemu władzy i odmawiali wzięcia udziału w procesie, a równocześnie domagali się przyznania statusu jeńców wojennych zgodnie z warunkami konwencji genewskiej. Słuszny opór nie jest książką czarno-białą. Jest sporo trudnych pytań, na przykład czy wolno zabijać, by zmienić opresyjny system polityczny? Czy istnieje w ogóle coś takiego jak wojna sprawiedliwa? To są pytania, na których prostych odpowiedzi nie ma, ale mimo wszystko warto je sobie zadawać. I warto przeczytać opowieść z południowej Afryki. Z naszym znakiem jakości mam egzemplarze książki @polskieradio.pl. Przenosimy się na południe naszego kontynentu. Bartosz Kamiński. Antonio Muñoz Molina, We mgle czasów, wydawnictwo Świat Książki. Hiszpanie bardzo długo czekali na tę powieść. Pisarza, który jest uznawany w Hiszpanii za jednego z najwybitniejszych współczesnych pisarzy, najwybitniejszego twórcę tzw. nowej prozy hiszpańskiej, postmodernistę, ale sięgającego często do bardzo klasycznych wzorów. We mgle czasów jest dziełem totalnym. Traktuje o największej traumie Hiszpanów, o czasach hiszpańskich wojny domowej. To jest dzieło, które rozgrywa się na bardzo wielu płaszczyznach. Mamy tu zarówno warstwę głęboko osobistą, jak i taką warstwę epicką. Na pierwszych stronach tej powieści w przepięknym kadrze obserwujemy bohatera Ignacio Abela, znakomitego, sławnego hiszpańskiego architekta z Madrytu, który wsiada do pociągu na stacji Pensylwania w Nowym Jorku. Jest w trakcie swojej bardzo długiej podróży, w zasadzie takiej odysei wygnańca. Opuścił Hiszpanię, kiedy wybuchły tam bardzo krwawe walki, przedostał się do Francji. Z Francji popłynął do Ameryki, gdzie miał możliwość podjęcia pracy na jednym z prestiżowych koledżów. I w trakcie tej podróży Ignacio Abel wspomina swoje życie. Nie przypadkiem bohater tej opowieści jest architektem. Muñoz Molina rzeczywiście buduje wspaniałą, pełną ornamentów, przebogatą budowlę. Wznosi pomnik, hipnotyzuje jednocześnie bardzo wolnym rytmem, pięknym, pozwala wejść w ten świat, który odtwarza. Takich dzieł powstaje niewiele, napisane z takim rozmachem i tak pięknie. Recenzenci są zgodni. To jest wielka książka pod każdym względem. Znakomite recenzje to A, a B to blisko 900 stron. We mgle czasów Moliny też mam dla Państwa książki @polskieradio.pl. Pojawiła się Penn Station nowojorska. Zostajemy w Stanach Zjednoczonych zatem. I to jak zostajemy? Filip Modrzejewski. Jack Kerouac, Podziemni Pik, przełożyła Maja Kittel, wydawnictwo WAB. Jack Kerouac pod koniec lat 50., kiedy osiągnął wielki sukces, publikując słynną książkę W drodze, napisał powieść Podziemni i mały utwór pozatorski Pik. Wydaliśmy te teksty razem, by pokazać Kerouaca jeszcze od innej strony. W powieści Podziemni mamy obraz wielkiej miłości, jaka toczy się między młodym artystą, który bardzo złakniony jest sławy, jednocześnie z draniem, leniem i poetą. Leo, bo tak się nazywa, zakochuje się w pięknej murzynce Martu i ten bardzo burzliwy, dramatyczny romans oczywiście kończy się tak jak wszystkie romanse. Mamy więc do czynienia z takim życiopisaniem. 30-paroletni Jack Kerouac wraca do swojej dawnej wielkiej miłości, opisuje ją językiem świeżym, jasnym, wyrazistym, pokazuje swojego bohatera, poetę, który jest bardzo typowym egomaniakiem, skupionym na sobie, jednocześnie szukającym spojrzeń innych. Tu z jednej strony wyskoczy nawiązanie do Baudelaire'a, tutaj do opowiadania Tennessee Williamsa, tam gdzieś z kolei słychać muzykę Charlie Parkera. Wszystko to tworzy taką niesłychanie dynamiczną, piękną opowieść. Nowa książka Jacka Kerouaca także u nas do zdobycia. Książki @polskieradio.pl. A my się już przenosimy za naszą wschodnią granicę. Zachodnią, przepraszam, za zachodnią granicę. Oczywiście Michał Wbański. Rory MacLean, Berlin, miasto z wyobraźni, wydawnictwo Magnum. Brytyjski dziennikarz i pisarz Rory MacLean, autor kilku poczytnych książek reporterskich, pierwszy raz przyjechał do Berlina przed 40 laty jako młody chłopak i odtąd bywał tu stałym gościem. Poznał trzy wcielenia tego miasta: komunistyczny Berlin Wschodni, Berlin Zachodni i Zjednoczony Berlin, w którym od niedawna mieszka na stałe. W swojej książce Berlin, miasto z wyobraźni, w oryginalny sposób opowiada o 5 wiekach historii Berlina. Oryginalny, bo w 23 szkicach o ludziach związanych z tym miastem. Są wśród nich postaci sławne, mniej znane, a nawet zupełnie anonimowe. Nie ma tu miejsca, aby opowiedzieć o nich wszystkich. Wspomnijmy o niektórych. Fryderyk Wielki, którego tylko cud domu brandenburskiego ocalił od wojennej klęski. Architekt Karl Friedrich Friedrich Schinkel, który uświetnił miasto wspaniałymi budowlami godnymi stolicy europejskiego mocarstwa. Bertolt Brecht, twórca teatru epickiego, którego opera za 3 grosze miała zrobić klapę, a zrobiła furorę. Christopher Isherwood, autor książki Pożegnanie z Berlinem, na której podstawie powstał słynny film Kabaret. Główny bohater filmu to alter ego autora. Dalej Marlena Dietrich, którą autor poznał na planie filmu Zwyczajny Gigolo i o której pisze, opierając się na swoich zapiskach z planu tego filmu. Nadworny architekt Hitlera Albert Speer, projektujący monumentalną przebudowę Berlina, który miał stać się stolicą świata, Germanią. Agent CIA Bill Harvey, budujący podziemny tunel pod Berlinem, aby podsłuchiwać sowieckich dowódców. Amerykański prezydent John Kennedy, który podczas krótkiej wizyty w Berlinie Zachodnim wypowiedział słynne słowa Ich bin ein Berliner. Wreszcie piosenkarz i kompozytor David Bowie, który przyjechał do Berlina, aby zawrócić z drogi do zatracenia. Udało mu się tu odmienić swoje życie i twórczość. David Bowie, jeszcze długo by wymieniać U2, Achtung Baby i tak dalej, Berlin, na zachód od Polski. Berlin, miasto wyobraźni, potężna książka i niezwykle ciekawa opowieść o jednej z najważniejszych europejskich stolic. Także mamy dla Państwa książki @polskieradio.pl. A na zakończenie tego wydania z najwyższej półki wracamy do Londynu, do spotkania z Gavinem Extensem, 32-letnim pisarzem brytyjskim. Przypomnę, pierwsza część tego spotkania miała miejsce we wtorek w dopołudnia. Jego zapis znajdą Państwo na profilu facebookowym z najwyższej półki. Debiut Gavina Extensa, Wszechświat kontra Alex Woods, właśnie ukazał się w Polsce. Gdy tę książkę opublikowano na świecie w roku 2013, to stała się bestsellerem. No i ktoś powie, z pozoru taka... Po pierwszej lekturze zabawna historyjka. W Dover strażnicy zatrzymują samochód, którym kieruje nastoletni tytułowy Alex Woods. W samochodzie znajduje się poza Alexem marihuana w ilościach bynajmniej nieśladowych, a także urna z prochami ludzkimi. Alex opowiada w tej książce o swoim życiu. Gdy był małym chłopcem, uderzył go meteoryt. Mieszka w Glastonbury, małym miasteczku, gdzie wszyscy wszystkich znają i wszyscy o wszystkich wszystko wiedzą. Jest dość ambitny, nazywają go kujonem i dlatego też prześladowany jest przez kolegów ze szkoły. Pewnego dnia, gdy ucieka przed trójką z nich, wpada na posesję starszego mężczyzny, pana Petersona, i niszczy przy okazji część należącego do niego mienia. Matka Alexa, która wróży i prowadzi sklep dla miłośników wiedzy tajemnej, każe synowi odpracować szkody i nie przewiduje wówczas, że nastolatek i będący u schyłku życia mężczyzna, weteran wojny w Wietnamie, wdowiec, zwolennik Amnesty International, zaprzyjaźnią się. I to na zawsze. Zatem zapytajmy Gavina Extensa, z którym spotkałem się w Londynie w marcu, o tę przyjaźń i o tę znajomość, o te relacje młodego Alexa Woodsa i pana Petersona. No właśnie, relacja bardziej wnuk-dziadek, czy też prawdziwa, taka jedyna w życiu przyjaźń? It's both, I think. I always, when I started to write the friendship, that myślę, że jedno i drugie. Kiedy zaczynałem opisywać przyjaźń między bohaterami, od początku wiedziałem, że muszę to zrobić w taki sposób, by była ona jak najbardziej przekonująca dla czytelnika. Chciałem, żeby sprawiała wrażenie realistycznej. Alex, któremu brakuje ojca, oraz bezdzietny pan Peterson od razu nadali temu wymiar relacji ojciec-syn, czy też dziadek-wnuk. Oprócz tego po prostu chciałem, by ich przyjaźń była sama w sobie możliwie wiarygodna. Chodziło o to, by się przyjaźnili, niezależnie od tego, jak byłoby to dziwne. To był mój podstawowy cel podczas opisywania ich relacji. To zbyt niecodzienna sytuacja, by mogła się wydarzyć, a już szczególnie w dzisiejszych czasach. Wydaje mi się, że większość matek dostałaby zawału, dowiedziawszy się, że ich syn spędza tyle czasu z o wiele starszym od siebie mężczyzną. Trzeba było spowodować, by już od samego początku relacja pana Petersona z Alexem sprawiała wrażenie niewinnej i naturalnej. O dziwo, miałem okazję rozmawiać z ludźmi, którzy przeczytali książkę i mówili, że pamiętają, jak za czasów swojego dzieciństwa przyjaźnili się ze starszymi od siebie, szczególnie na wsiach. Myślę, że kiedyś mieliśmy o wiele większe poczucie więzi społecznych i międzypokoleniowych. Obaj bohaterowie książki, czyli Alex i pan Peterson, żyją w małym miasteczku, znanym nam przede wszystkim dzięki festiwalowi muzycznemu Glastonbury, i obaj zdają się nie do końca pasować do otaczającego ich świata, no i nie są rozumiani przez innych mieszkańców. Twoja książka, drogi Gavinie Extensie, Wszechświat kontra Alex Woods, jest zatem opowieścią także o samotności chyba. For both the main characters, it's a story about loneliness and overcoming loneliness, really. Tak, dla obu głównych bohaterów to tak naprawdę historia o samotności i jej pokonywaniu. Alex jest inny, bo nie reaguje na samotność tak, jak robi to większość z nas. Jest całkiem samowystarczalny, lubi przebywać we własnym towarzystwie i błądzić myślami. Alex uczy się doceniać to, co przyjaźń i inni ludzie mogą wnieść w życie, w sposób, w którego był kompletnie nieświadomy na początku książki. Tak czy inaczej, mówię w niej o problemie samotności, bo uważam, że jest to coraz powszechniejsze zjawisko we współczesnym świecie. A na pewno nie w tym kraju, nie widzi się już ani rodzin wielopokoleniowych, ani zgranych społeczeństw. Według mnie ten problem dotyka wielu, przede wszystkim ludzi starszych. I think with the young generation there's other things now, like so much, you know, internet networking and social networking and stuff. It's a different sort of loneliness. There's still a lot of isolation. Wydaje mi się, że młode pokolenie zmaga się z innym rodzajem samotności. Głównie przez wpływ, jaki wywiera na nich internet i sieci społecznościowe. Wykluczenie nadal jest dużym problemem. Jednak szczególnie w przypadku szkół zawsze znajdą się dzieci, które nie do końca pasują do reszty. Powiedziałbym, że to kwestia popadania ze skrajności w skrajność. Samotność dotyczy ludzi starszych, ale i nastolatków. Są w wieku, w którym zaczynają dostrzegać nierówności społeczne, układ hierarchii, kto jest lubiany, a kto nie i tak dalej. Social hierarchies and things like that. And who's popular and who isn't popular. Jest jeszcze trzeci bohater tej książki, który od pewnego momentu bardzo często się w niej pojawia. Wspominaliśmy o nim we wtorek. To pisarz Kurt Vonnegut. Czy pan Peterson zaraża Alexa jego twórczością, by chłopiec zauważył, że Vonnegut stawia istotne pytania i pozwala zobaczyć prawdziwe oblicze świata? It was a nice way for me to, it was a sort of a springboard into all these ideas that Alex starts to think about the universe and about war and economic injustice. To też jest istotny aspekt. Twórczość Vonnegutta była dla mnie punktem wyjścia do tych wszystkich spraw, o których myśli Alex. Wszechświat, wojna, nierówność ekonomiczna. O wielkie pytania, których nastolatkowie w różnym stopniu stają się świadomi na drodze z dzieciństwa do dorosłości. Dowiadują się, jak działa świat dorosłych i że jest daleki od doskonałości. Że dorośli i rodzice nieustannie popełniają jakieś błędy, które niekiedy są potworne. To, jak Vonnegut patrzy na świat powojenny, było rewelacyjnym punktem wyjścia do ukształtowania świata do poglądu Alexa. I mean, I'd read about half, maybe more of Vonnegut's work before I started. Przeczytałem około połowy, może trochę więcej książek Vonnegutta, zanim zabrałem się do pisania Alexa, a resztę przeczytałem podczas wczesnych etapów pisania. Zapamiętałem kilka fragmentów i cytatów, które dobrze pasowały do mojej powieści i które chciałem wpleść w fabułę. Zatem część rzeczy przeniosłem bezpośrednio z Vonnegutta, ale nie tak wiele, jak mogłoby się wydawać po lekturze powieści. Not as much as you might think from reading the book. Wszystko tak się zaczyna łączyć w całość, kiedy nagle w książce następuje boom. Pewnego dnia lekarz oznajmia panu Petersonowi, że cierpi on na nieuleczalną chorobę. Ona będzie postępowała i starszy pan dowiaduje się, co go czeka. Peterson decyduje, że gdy już nie będzie w stanie sobie z tą chorobą poradzić, z bólem, z cierpieniem i nie będzie w stanie jego zdaniem znieść tego wszystkiego, to odejdzie. Nagle książka o przyjaźni i o relacji tej dziadek-wnuk zmienia się w historię o eutanazji i wspomaganym samobójstwie, bo Peterson prosi młodego Alexa o pomoc. Czy od samego początku, zapytałem Gavina Extensa, zamierzałeś opisać taki właśnie problem w swojej książce, bo to jest chyba jedno z najważniejszych pytań współczesnego świata? No, I didn't. I started. I knew that was going to be what the story was about, perhaps a week before I started writing the first chapter, but there were a few months before that. I knew the characters, but I didn't know the story. Nie, nie zamierzałem. Wiedziałem, że powieść będzie właśnie o tym nie więcej niż tydzień przed tym, jak zacząłem pisać pierwszy rozdział. Kilka miesięcy wcześniej miałem już zarys bohaterów, ale nie znałem fabuły. To wyrosło z motywu przyjaźni. Chciałem, żeby Alex zrobił coś niekonwencjonalnego, wręcz heroicznego, co dotyczyłoby jego przyjaźni z panem Petersonem. W Wielkiej Brytanii eutanazja trafia na pierwsze strony gazet co kilka miesięcy i jest tematem numer jeden w wielu krajach europejskich. Za każdym razem, gdy widzę coś takiego w telewizji, zastanawiam się nad tym, co ja bym zrobił w takiej sytuacji. Tak naprawdę pisanie polegało na wyobrażeniu sobie emocji i siebie postawionego przed problemem nieuleczalnej, śmiertelnej choroby kogoś bliskiego. W chwili rozpoczęcia pracy nad powieścią byłem już utwierdzony w swoich przekonaniach, a pisanie książki i badania, jakie musiałem przeprowadzić na ten temat, pomogły mi zweryfikować swoje poglądy. Sam przyznałeś przed chwilą, że sprawa, o której piszesz, czyli eutanazja i wspomagane samobójstwo, budzi ogromne emocje. Well, that's interesting because they've done a lot of opinion polls about 70% in most of the polls think that some form of assisted suicide should be legal. To dość interesujące, ponieważ przeprowadzono wiele sondaży, w których zwykle ponad 70% respondentów uważa, że jakaś forma eutanazji powinna być legalna. Ludzie mają poczucie, że prawo w swojej obecnej postaci nie odzwierciedla społecznych potrzeb. Doszło do kuriozalnej sytuacji, w której nikomu jeszcze nie postawiono zarzutów popełnienia przestępstwa za to, że jedzie do Szwajcarii, by pomóc komuś umrzeć, ale według prawa obowiązującego w Wielkiej Brytanii wciąż możesz być sądzony za dokonanie eutanazji na bliskiej ci osobie poza granicami kraju. Obecnie politycy nie chcą zmagać się z tym problemem, nie ruszają tej sprawy, bo stworzenie systemu zapewniającego odpowiednie warunki jest trudne. Oznacza to, że bardzo wielu ludzi wyjeżdża co roku do Szwajcarii, by umrzeć z dala od domu, swoich przyjaciół i rodzin, umierając wcześniej niż musieliby, gdyby istniało odpowiedzialne prawo. And also die sooner than they would have to if we had sort of responsible assisted suicide laws in this country. Do Szwajcarii także jadą pan Peterson i młody Alex, stąd ta scena otwierająca książkę, która się dzieje, przypomnę, w Dover. No to teraz jeszcze jedno pytanie. Twoja książka ukazała się nie tylko na Wyspach, ale także w krajach innych, w których większość obywateli to katolicy. Yeah, well, I think that's probably it's less of point of contention in this country. We've got much smaller Catholic population. The book's been printed in Spain and Italy, which likewise obviously have huge Catholic populations. A w Wielkiej Brytanii nie wywołało to większych kontrowersji, bo żyje tu stosunkowo niewielka liczba katolików. Książkę opublikowano także w Hiszpanii i we Włoszech, gdzie katolicy stanowią olbrzymią większość. Co ciekawe, w tych krajach wielu z nich wyraża swoje poparcie dla indywidualnego prawa do eutanazji. Według wyników sondaży nie ma wyraźnego rozgraniczenia pomiędzy wierzącymi, którzy są wyłącznie przeciwni, i ateistami, którzy są wyłącznie za. To trochę bardziej skomplikowane. Wydaje mi się, że to ma związek ze sprawą aborcji, którą coraz więcej ludzi w naszym liberalnym społeczeństwie postrzega jako kwestię osobistego wyboru. Może jest to nawet prostsze, bo w wypadku eutanazji bierzesz odpowiedzialność za samego siebie i twoja decyzja nie wpływa na nikogo innego. Moim zdaniem to, co jednoczy większość ludzi, to niechęć do oglądania niepotrzebnego cierpienia. Niestety prawo w swoim obecnym kształcie ciągle go przysparza. I had a woman whose father died of the same condition that Mr. Peterson has in the book, which is a very unusual condition, but she read the book by chance and talked to me about it, and she... Spotkałem kobietę, której ojciec zmarł na tę samą chorobę, na którą cierpiał pan Peterson. To bardzo rzadka choroba. Przypadkiem natknęła się na książkę i opowiedziała mi o tym. Nie miała z tym problemu, bo stwierdziła, że uprzedłem się z tematem bardzo delikatnie. Potraktowałem to jako komplement, ponieważ miałem obawy, iż poruszanie tak ważkich kwestii może zostać przez niektórych potraktowane jako wykorzystywanie cierpienia innych. Nie spotkałem się jednak z jakąś wyjątkową niechęcią. Miałem świadomość, że bardzo wielu ludzi jest przeciwnych eutanazji. Innym książka się podobała, chociaż się z nią nie zgadzają. Cieszę się, bo nie chciałem napisać książki, która by ludziom cokolwiek narzucała. Nikt przecież nie lubi książek, w których autor próbuje ewangelizować swoich czytelników. Moje poglądy są w niej jasno przedstawione i szanuje prawo innych do niezgadzania się z nimi. Najważniejsze jest postawienie odpowiednich pytań i rozpoczęcie dyskusji. Mówi Gavin Extens, autor książki Wszechświat kontra Alex Woods. Ciekaw jestem, jak ta książka zostanie przyjęta w Polsce. Właśnie się ukazała i powiem, że czyta się świetnie, a to, co zabawne, łączy się w niej z, jak słyszeliśmy, tym, co niezwykle ważne i poważne. Egzemplarze tej powieści mam dla Państwa także. Proszę mnie przekonać, pisząc książki@polskieradio.pl. Z najwyższej półki. Na dziś to wszystko. Anna Regulska, Sylwia Hej i Michał Nogaś. Dziękujemy za chwilę. Minimax i spotkanie z Piotrem Kaczkowskim. A my słyszymy się za dwa tygodnie w najwyższej półki w Wielkanoc o 21.05. To jeszcze chwila z panównikiem na koniec. Dobranoc. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Ogłoszenie społeczne. Informacja Narodowego Banku Polskiego.